Sinele meu. Un poet al vederii, într-o realitate ultimă, comprehensibil prin invizibil, o umbră suspendată în roșu, cumpănind penitențe față în față cu utopia, având apanajul filozofului în căutarea sensului propriei existențe, sinele meu, poet al vederii înălțând la granița dintre eu și non-eu, catedrale de gând în matricea versului, o inimă de timp născătoare pe firmamentul universului. În rumoarea facerii universale, sinele meu, un simbol al inteligenței cosmice, arhetipale, ideografii lirice alcătuind în toată splendoarea lor, emoțională, deșartă, cum însăși imaginea via lumii dintre reverii, în veci renăscând, poet al vederii, între limite naturale, desăvârșind prin opera de artă.